Nimezungumza mengi hayo. Nukta nyingine ambayo nitakayozungumzia ni katika subul muwajaha al-idman wal-mukhadhirat. Ni njia gani ambazo tuweza tukapambana na jambo kama hili? Yaani hasa uenda mtu akawa ni yenye kuacha mambo kama haya. Kwanza, jambo la kwanza, taalimu shababi tauhid wa sunna. Umuhimu wa vijana kufundisha tauhid na sunna, ili ni jambo muhimu sana. Kwa sababu haya mambo ya madawa kulevya yanaingia ikiwa hakuna walimu. Na ninawakusudia hapa wale ahli sunna, si ahli bid'a. Kwa sababu ahli bid'a wale hawajali. Lakini ahli sunna kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, a'lamu an-nas bil haqqi wa arhamu an-nas fil khalq. Ni watu ambao wanaijua haki zaidi na ni watu ambao wanahurumia viumbe. Ndio utawapata ahli sunna katika sehemu yote, unawapata wana durus yaumia, darasa wanafundisha watu swala, zaka, yani mambo ya ibada, mambo ya aqida. Sasa jambo la kwanza ni kuwafundisha watoto tauhid na kuwafundisha sunna na kuwaelekeza katika Qur'an. Qala Allahu tabaarak wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala sema, ku anfusakum wa ahlikum nara, ukweni nafsi zenu na vile vile watoto wenu kutokamana na moto. Ta'allamu wa 'allimu aqidat ahli sunna, someni na mwafundishi itikadi ahli sunna. Fahiya turukun najah, hiyo ndio njia ya kuokoka. Wahiya safinatu nuhin, na hii ndio safina no marakiba hanaja waman takhallafa anha gharik, yule ambaye atakayepanda basi huyu ataokoka, na yule ambaye atakayeacha basi huyu atakuwa mwenye kuangamia. Na haya ni maneno ya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Fanuwajjih ahlina, tunawaelekeza ahlina, jamaa zetu nyumbani, wanuwajjih anfusana na nafsi zetu, ila kitabillahi tabaraka ta'ala, katika kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Fama dhalla man dhalla illa bitarki kitabillahi tabaraka ta'ala, hakuna mtu alipotea isipokuwa alipoacha kitabu chake Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna at-tazkiyata lin-nafs la takunu illa bil-Qur'an al-'azim, kwa sababu kuitakasa nafsi haiwi isipokuwa katika Qur'ani ilikuwa tukufu, wa bi sunnati an-nabiyyi al-karim, na sunna ya mtume alayhi salatu wassalam. Qala tabaraka ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wanazalna ilayka al-kitaba, na hakika tumekuteremshia e Muhammad kitabu, tibyanan likulli shay, ni uwazi na kubainisha kwa kila kitu, wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimin, na ni uongofu na ni rehma na ni bishara kwa Uislamu. Ya Sheikh ashirisha hii asema, wanazalna alayka ya Rasulullah, hakika tumekuteremshia Qur'an e mtume wa Allah, al-kitaba muttasifan bi arba'i sifat, kitabu ambacho kilichosifiwa kwa sifa nne. Asifatul ula, sifa ya kwanza, tibyanan likulli shay'in, ni yenye kufafanua kila kitu, min qadaya ad-din al-kubra, katika mambo ya dini makubwa. Wa sifatu thaniya, sifa ya pili, hudan 'aziman, ni uongofu ulio mkubwa, yadulluhum ala tariqi sa'adatihim fi dunyahum wa akhiratihim, yani inaongoza wao na kuwajulisha katika njia ya kufanikiwa kwa wao katika dunia yao na akhira yao. Wa sifatu thalitha, sifa ya tatu, rahmatan liman amana bihi wa saddaqahu, ni rehma kwa yule atakayeamini na akaisadikisha. Wa sifatu rabia, bushra lilmuslimin almunqaddin liawamirillahi wa nawahihi, ni bishara kwa Waislamu ambao wenye kuifuata maamrisho yake Allah na wakaacha makatazo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Yubashiruhu biridwanillahi alayhim, inabashiria kwa radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala watapata, bisaadati al-abadiyya al-khalida fil jannati yawm al-qadim, na vile vile ni yenye kuwabashiria kupata radhi zake Allah subhanahu wa ta'ala na kufanikiwa kwa milele katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Ibada Allah, inna al-quluba la tatma'innu illa bil-Qur'an al-Majid, hakika nyoyo zetu haziwezi kutulizana isipokuwa kwa Qur'ani ile kwa tukufu. كما قال جل في علا كما يسمى الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب مفهمه قوة كتاجة كوكي الله سبحانه وتعالى يوزاكي أنت إن كونا وتوليف الشيخ عبد الرزاق حفظ الله تعالى أنا رسالة لوغو أنا محاضرة أليوتوها kuelezea jambo kama hili kuwa yani mtu anatakaniwa katika njia mojawapo ambayo ya mtu kuwa na utulivu katika moyo wake ni kuleta adhkar ambapo jambo hili sisi hatuko nalo sisi mtu akishikwa na shida afungua nyimbo labda kama ni taarabu kama sijui ni muziki basi ndio au mtu angalia filamu yeye toiga kama wale makafiri muislamu anatakaniwa aisome aiangalie kitabu cha Allah na hapa sasa ndio pana matatizo. Wengi katika Waislamu Qur'an hawisomi. Mtu anaingia msikitini vipindi vitano, kushika msahafu hashiki. Lakini yeye simu ile haiachi. Akitoa tu salamu tushika simu yake. Sasa kuwalea watoto katika malezi ya Uislamu hii itamsababisha yule mtoto atakuwa ni mwenye kujieka mbali na mambo haya. Lakini sasa ikiwa katika jamii hakuna hawa wasomi, hakuna kuelekeza watu wataingia katika njia mbaya. Sasa hili ni jambo ambalo linatakaniwa kwa maustadhi wachunge jambo hili sana, kuwalea watoto. Mtoto asipewe muda awe anafundishwa mambo ya dini. Lakini ikiwa mtoto hana na sehemu basi ni hatari ataingia mali babaya. Katika jambo la pili ya kupambana na haya mambo ya madawa kulevyo ya vile vile taalimu shabab subulu ziyada fi iman ni vile vile kuwafundisha vijana njia ambazo za kuzidisha imani yao, yani ukawa wafundisha katika mambo ambayo haya yatawapelekea imani yao kuzidi. Hili ni jambo ambalo watoto wakifundishwa jambo kama hili biidhnillahi ta'ala litawapelekea mahali pazuri. Na hii kama tulivyozungumza, lazima yule mwalimu awe na uchamungu na awe ni mkweli katika kufundisha katika jambo kama hili. Weangalia Al-Hafidh Al-Hakami rahimahullah ni katika wanachuoni ni shekhe wa Sheikh Rabi hafidhullah ta'ala. Amefariki mdogo. Sasa watoto wakifundishwa mambo kama haya, vile vile Sheikh Abdul Salam Barjas rahimahullah amefariki na miaka 38, lakini alim, vitabu vyake alhamdulillah ni mwanachuoni mkubwa, amefariki na miaka 38 na amefanya tahqiqat na buhuth nyingi sana Sheikh Abdul Salam Barjas rahimahullah. Bali Al-Hafidh An-Nawawi rahimahullah ta'ala amefariki pia na miaka 40, lakini ingia katika maktaba za Kiislamu utakapoona vitabu alivyovitunga ni vingi sana. Sasa vijana wakipatiwa mfano kama huu, hii inapelekea kwa wao wanakuwa na mwelekeo mzuri. Vile vile katika jambo lingine ambalo linapelekea kupambana na mambo kama haya, dhikrullah, ni mtu kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Ili jambo la kumtaja Allah ni jambo muhimu sana, lakini tusende kama wanavyokuwa na masufi. Maulama alhamdulillah wamefundisha vitu hivi, wala siyama Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala ameyazungumzia masala kama haya, mtu amtaje Allah subhanahu wa ta'ala. Hili la kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala ni katika jambo ambalo litamweka mbali. Fadhikru kama bayana lana rasul sallallahu alaihi wasallam yuharrizu al-insana min ash-shaytan. Kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala hii linamsababisha mtu anakuwa na kinga na yule shaytani. لأنه من قال في كل يوم في الصباح وصبيه تكيسيما كلا سيكو وقت الفجر وقت الصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. من قالها 100 مرة في كل يوم أنت تكيسيما هي مارا ميامويا كلا سيكو نهيني كتك أذكار زين الصباح نمساء أمبو أنت تكنا إسيمي هي هو إتكون حرزا له من الشيطان يومه ذلك. Itakuwa hii ni kinga kwa shaitani kasuku kama hili. Fakaanahu dakhala fi hisnihi wa tahassana bihi fala yastati'u ash-shaytan an yanala minhu shay'a fi dhalika fi yawmihi dhalika. Shaitani haezi kumshawishi katika siku kama ile yake. Sasa hii ni muhimu sana Uislamu kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na dhikri kubwa ambayo kumtaja Allah Subhanahu wa Ta'ala ni Qur'an. Mtu akaisoma Qur'an. Ikiwa wewe unaisoma Qur'an na unaifanyia kazi Qur'an na unaizingatia Qur'an, basi huwezi ukaingia katika sehemu kama hizi. Lakini watu wengi sana wameingia sehemu hizo kwa sababu nini? Walipojieka kwa hawana shughuli. Kama hii leo, kama siku ya Jumapili, kuna baadhi ya watu wanaona ah, mimi sasa ni kazini, basi wacha nitulie nyumbani. Sasa mtu anafanya mambo ya maasi. Vile vile katika jambo lingine ambalo linapelekea kutu sisi kutibu na haya mambo ya madawa kulevya, tarbiyatul abna almuhafadhati ala sala, kuwalea watoto wahifadhi hizi swala. Swala, kwa sababu swala ile, hata kama mtu ni muovu akiingia kuswali swali kule, ni sababu ya kuongoka. Kwa sababu iko siku ataingia Ijumaa pale ataswali, khatibu yuweza kazungumza maneno yakamwathiri. Akakutana na mwanachuoni labda siku moja, akazungumza maneno yakamwathiri. Kama vile ilivyotokea al-Imam al-Ka'nabi rahimahullah. Imam al-Ka'nabi rahimahullah ni maarufu Sheikh wa Imam Muslim. Huyu angalia mambo ya ajabu. Alikuwa kinywa tembo, si ajabu, kinywa tembo ajabu. Kana yuko kinywa tembo sana. Tembo kwa hiyo haimwachi. Baadaye siku katika siku akaja mwanachuoni mkubwa wa hadithi, Shu'ba al-Hajjaj. Akaja, watu wakawa wamemzingira pale. Kana alipofika pale rahimahullah, akawa amelewa. Akawa penye paka kafika kwake. Alafu akamuuliza Shu'ba, man anta, nani? Sema ana Shu'ba. Mada ta'amali, unafanya kazi gani? Sema kazi yangu mimi napokea hadithi za mtume na kufundisha watu. Akanambia nisimulie hadithi moja. Takhayyal, amekuja teja kwako wewe. Mtu teja. Mtu ovyo ovyo, labda mwanamke ovyo ovyo, alafu kwambia nisimulie kwangu mimi hadithi. Utafanya nini? Wewe yetu siwezo kumtukana. Ameingia labda mlevi hapa msikitini, amelewa, au mwanamke labda iko ovyo ovyo imevaa, sema nifundishe mambo ya dini. Kicho kwanza wewe uweze kumgoa. Hebu nenda kujistiri mwanzo. Alafu je kufundishe. Lakini akamwangalia, akamsomea hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi gani? Idha lam tastahi fasna mashid. Akamsomea hadithi. Ikiwa wewe una haya, basi fanya unalolitaka. Ile hadithi akamsomea tu. Pale pale ilimuathiri. Akarudi nyumbani kwake, kwake pale akavunja mitungo yote ya tembo ile. Alafu baadaye akamwambia mamake, wakija wale rafiki zangu wa ovu wa mimi siko. Akasafiri akaenda zake Madina, akamlazim Imam Malik kwa miaka 30. Miaka 30 saini imam. Kwa sababu nini? Kwa sababu hawa watu wema. Satabaan, katika misikiti alhamdulillah kuna khairi sa kuwazoezesha watu kuja kuswali. Kwa sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala sema inna salata tanha al-fahsha'i wal munkar. Hakika sala kweli kweli yamkataza mtu na maovu, fahsha, uzinifu na mengineyo. Sasa ikiwa mtu yuswali lakini bado ni mzinifu, mtu yuswali lakini bado anakunywa tembo, hii swala yake ina mtihani. Na hivi ndio tupo sisi. Nataka mtu akiswali awe ni msafi. Sio mtu yuswali alafu bado kuna mambo mengine ya haramu anayofanya. Ikiwa yako ya mwingine haramu anayofanya, hii swala yake ina dosari. Kwa sababu maneno ya Allah yako wazi na ni ya kweli. Hakika swala kweli kweli ni ile ambayo yamkataza mtu na maovu. Sasa kwa nini wewe waswali alafu bado ufanye uovu? Na hivi ndivyo tulivyo sisi. Tuingia mtu swali tu. Kwa sababu swala ni kitu muhimu. Ndio kaona Mtume sallallahu alaihi wasallam katika likimkumba jambo lolote, katika jambo zito, alikuwa kukimbilia kuswali. Hili ni katika jambo muhimu sana. Mtu likimkumba jambo lolote, Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa kukimbilia katika kuswali. Wa min fawaidiha annaha auna al-insan ala umuri dinihi wa dunyahu. Ni katika jambo ambalo la kumsaidia Muislamu mtu katika mambo ya dini na dunia. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sema wasta'inu bis-sabri was-salah. Yaani takeni msaada katika jambo la sala na jambo la subra. Wa kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha ahzabahu amrun salla. Mtume sallallahu alayhi wasallam ilikuwa nikimpata jambo lolote anakimbilia katika kuswali. Sisi nikupata jambo lolote mtu kimbilia katika kuswali, mtu anakimbilia huko. Hapa labda paka mungwei kule, hapa hapa paka denyenyi kule, tirime kule, anakwenda angalia mzee wake amtemee mate. Haya ni mambo ambayo tunayafanya, ni mambo ya hatari. Vile vile katika mambo ambayo ni kama hili, husnul tarbiya adhibil abna, uzuri wa malezi na kuwatia adabu watoto. Mtoto atakane pia atiwe adabu. Lakini wazazi wengi, mtu asema mimi sitaki kumuudhi mtoto wangu. Mimi nataka mtoto wangu ajifurahishe na maisha. Nimeshamfundisha, ashakwenda university, sasa mimi sawa, awe ameoa ama kuoa, yeye shauri zake. Mimi sishughuliki huko. Wazazi wengi wako hivi. Hili ni jambo la hatari, kusema leo kweli tumewaachia. Mimi nazungumza sijui huku, mimi nazungumza kule kwetu kule. Huku sijui. Mimi nazungumza kule kwetu. Pale ninapoishi mimi pale pana tatizo hili. Mzazi wa Kiislamu yuko na binti yake, mashallah, atakana kuolewa, lakini anamweka kama kumuuza. Mara anatembea na huyu, mara anatembea na yule, hivi wala mzazi hata hana habari. Mtoto halelewi. Kwa sababu kama nasema ulama, asema kwa hawa watoto wanaonesha siri ya nyumba. Sasa lazima mzazi ajitahidi katika kumlea vizuri. Ikiwa nyumbani watu wanatukanana, watoto kutoka nje wanafanya nini? Sasa malezi. Na malezi yetu sisi, malafu sharia kusikitisha, tuangalia vipindi. Hizi filamu hizi, sawa za Kitanzania, ama za Kinigeria, ama za Kihindi zile, watu waangalie ati wanapata malezi yale. Hakuna katika jambo kama hili. Ni jambo ambalo la hatari, yatakana mtu amdhibiti mtoto wake. Kwa sababu hii neema ambayo siku ya kiyama Allah Subhanahu wa ta'ala atakakuuliza katika neema kama hii. Kupewa watoto ni katika amana. Vile vile katika jambo lingine ambalo lenye kupelekea kupambana na jambo hili la madawa kulevya, suhbatus salihin wa mujanabatul fasidin, yani kusuhubiana na watu wazuri na kuwa mbali na watu waovu. Hili jambo lazima mzazi uangalie, mtoto wangu anatembea na nani, rafiki yake ni nani. Lazima uangalie kitu bila hivyo, kwa sababu utaingia mali pabaya. Ndio mashaikh kule kutufundisha wanasema as-sahib sahib, as-sahib sahib, kawaida rafiki anafanya nini? Anakufuta. Wewe ukitaka kumjua mtu rafiki yake, utakujua mtu tabia yake kwa vipi? Angalia rafiki yake. Ndio ana Sufyan alipofika kule akamuuliza Rabii, vipi yule? Wakasema Rabii ni katika mtu wa sunna. Akauliza mambi tanatuhu, rafiki zake kina nani hao? Sema qadari, fahuwa qadari. Watu wake watu bidha. Saa atakana mtu ajitahidi, marafiki utembee na marafiki wazuri. Rafiki mzuri ni yule ambaye akikuona umekosea pale pale anakurekebisha. Huyu ndio rafiki. Si rafiki yule ambaye mmezoea kula miraa na mgokaa na mambo mengineyo haya, mabangi na maunga. Siku nkwenda pale huna kitu, nitakusimamia bala wiki nzima hii. Huyu si rafiki. Rafiki ni yule ambaye anakuona, mbona ndio usiponi msikitini? Twende msikitini. Huyo ndio rafiki. Sasa tutembee na marafiki wazuri. Kwa sababu mtu kujiingiza katika marafiki wabaya ni hatari. Na ile jambo la hatari, angalia kisa kile cha Maulana anakitaja, kisa kile cha Abu Talib. Abu Talib kutoslimu. Maulama wanasema kwa ni kwa sababu nini? Alikuwa na rufaka waovu. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofika pale kuja kumwambia ya am kul la ilaha illallah. Pale ilikuwa kuna Abu Jahl alikuwa huko pale. Bwana, huko pale kabisa. Abu Jahl mwenzake wanamwambia vipi wewe? Usimkubali huyu. Wewe wachukia mila yetu. Leo hapa maulama wanatoa faida, wanasema ikiwa mtu ni mgonjwa. Hii ni pesa kama tujitahidi sana, hii ni ngumu. Ikiwa mtu ni mgonjwa, jitahidi wengi wanaoingia pale kumwangalia wasio watu waovu. Waweza wakamwathiri yule. Sahaba walimwathiri wale. Mtume yuwaambia hivi, wanaambia ah, wewe vipi bana? Miaka yote umefanya ushirikina alafu Saidi watakubali wewe. Saka yenda hivi, yenda hivi, yenda hivi mpaka dakika za mwisho. Na sehemu ambayo ikiwa kuna sehemu ambayo mtu anaishi watu wa ovu ni wengi, na mtu ana uwezo wa kugura, anatakana aondoke. Asibakie pale mahali. Sheikh al-Albani rahimahullah ta'ala alipozaliwa kule kwao kule Albania, ilikuwa kule kuna ushuuia kule. Kuna mambo mengi maovu. Babake yule Nuh, yeye aitwa Muhammad Nuh. Babake Nuh yule akamchukua mtoto wake akaja naye sehemu za Suria huko. Sham. Sawalini kumwangalia mtoto wake. Na hili jambo ambalo nataka tulizingatie sana, sehemu ile pia yaathiri mtu. Ukiti sehemu ambayo kuna mateja wengi, hapo ni hatari hapo. Ndio kaona kuna baadhi ya maswahaba walipoambiwa watoke Maka waende zao Madina, kuna wengine hawakuondoka, walibakia pale. Mmoja aliyojiri wakati vita vya Badri, walitolewa wale kinguvu nguvu, wakauawa kule katika vile vita. Allah akawalaumu kitendo chao kile walichokifanya. Ni Waislamu taban, sahaba wa Islam alhamdulillah, kama tulizote. Lakini kuonesha wazi kwa sehemu ambayo watu wa ovu wapo ni hatari, kwa sababu kule kuna hatari. Kule huenda mtu akashindwa kuitekeleza dini yake, na huenda mtu akaingia mali pabaya, bali kuna ule mchanganyiko. Na leo tuyaona, leo tuyaona, leo wazazi ambao wanawafundisha watoto wao kuna kusoma mambo ya mama sekulaya. Hichi kisa maarufu hichi, anakuwa anasoma university, ashamaliza, amekuja nyumbani na kijana ana marasta paka katika kitovu chake. Na kijana si Muislamu, asema mimi baba nataka niolewe na huyu, huyu Tom huyu nataka nioe. Baba yake mwambie Tom si Muislamu. Ah, mimi nataka hivyo hivyo. Huyu alinisaidia katika somo la hisabati, alinisaidia huyu. Sasa fadhila yake wacha nioe. Baba anakataa, wanakwenda wana huko, wanakukujua. Sasa hili jambo kusema ukweli, kusuhubiana na watu wema ni katika jambo muhimu sana. Tafuta mtu ambaye ni mwema. Na alhamdulillah wako watu ahli sunna, hata kama wako mbali ama wako hapo, alhamdulillah ziko sehemu za simu. Ukawa na uko hapa lakini wafuatilia durusi. Hii pia inakujenga. Sasa so, ukiangalia kuna baadhi ya mashaikh wengine hatukuoona sisi. Tuwasikia tu katika audio zao. Hakuna mtu atakumuona Sheikh Albani wala Ibn Baz. Lakini alhamdulillah vitabu vyao viko. Na Allah Subhanahu wa ta'ala tuwatajie khairi hao wameongoka. Tufuata katika darasa zao. Sasa hili ni jambo zuri sana. Bila hivyo wala iyad billah mtu anaingia mahali babaya. Vile vile la mwisho mimi nitakalizungumzia ni kuwaonya hawa vijana, tahdhiru shabab min akhtar mukhadirat, ni kuwaonya vijana kwa hatari ya haya madawa kulevya. Ni kuwaonya, sasa hapo naingia mlango wa nasaha, hakuna mujamala, ni kumuonya, kwa sababu hili jambo ni jambo baya. Kwa sababu علم الشباب مخاطر ادمان المخدرات والمسكرات في الدنيا والاخره. ففي الصحيحين في صحيح 2 عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما النبي صلى الله عليه وسلم اسمع من شرب الخمر في الدنيا يلي امباي اتكاي كنيو تيمو دنياني ثم لم يتوب كيشا اكاوا سمي يكتبوا منها حرمها في الاخره اتانيو اخره. Yani akhira atanyiwa. Ash-Sheikh Abbad hafidhahu Ta'ala asema katika alipoishirisha hii, asema hata akiingizwa akhira akina peponi mathalani, kwa sababu hapa kuna masala labda ajihalalishie, kwa sababu hiyo. Lakini hakujihalalishia kwa sababu hawa katika hao usatu muwahidin, katika hawa ambao waliokunywa tembo ambao kujihalalishia, wataketi motoni muda mrefu. Waislamu, kuna wale ambao tukiingia peponi na kuna wengine wataketi motoni muda mrefu alafu atatoka. Huo muda mrefu si mchezo. Sasa hata akiingizwa ndani ya pepo hata kunywa ile tembo. Sasa Sheikh Abad asema, yani kwa nini mtu afanye haraka na hii tembo ya dunia, hata hii ileweki, subiri tembo ya akhera. Hilo ndio muhimu. Ah, wasemaje? Kwa sababu haya mambo tunayaona leo, mtu amwacha mke wake alafu baadaye aje kwa ustadhi, ustadhi bana, unajua kwa nini nalewa mimi? Kwa nini nalewa ustadhi mimi? Ustadhi bana, unajua mimi wife wangu nimempiga, kwa nini nalewa? Nani alikutuma ulewe? Kwa sababu uweze kufanya mambo ya hatari. Uweze kumdunga mtu, ukamdunga mtu kisu, ukamua. Alafu baadaye unazungumza kwa umelewa. Sasa ni jambo ambalo kusema kweli lazima tuwatahadharishe vijana. Ni lazima, hii ni jambo la msingi sana kwa tare. Ndio kaiona Qur'an, ukiipeleza Qur'an yatahadharisha baadhi ya mambo madhambi makubwa. Yamuonya mtu. Sasa hili ni jambo ambalo likitokea biidhnillah ta'ala itakuwa lenye kumsaidia. Mimi nimefupisha sana hii ndevu, lakini nimefupisha, nadhani nimeeleweka. Labda Sheikh Abu Zainab kama kuna makosa makosa hapa, mwana muda si. لا سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك